Ki gondolta volna, 15 évvel ezelőtt még a ma már nevetségesnek tűnő számítógépecskék is elérhetetlenek voltak egy átlagember számára, de aztán hamar el is felejtettük őket. Az EX81-et, a Spectrumot, a Commodore 64-est, a Primót és a Videoton féle tévékompjútert. A szédületes tempót azóta már mások, leginkább a Windows és az Intel processzorok diktálják. A mai műsort olyan pillanatképnek is vehetjük 1998-ból. A Modem Idők mikrofonjánál Szilágyi Árpád kíván önöknek, jó estét! Meddig kell várni a bútolásra? Megszólal az Intel alelnöke. Erről eszembe jut gyermekkorom, amikor édesapám megvette az első fekete-fehér tévékészülékünket, amely 3 percig melegedett be, ma pedig olyan készülékeket használunk, melyek néhány másodperc alatt bekapcsolnak. A fanyalgóban kiderül, mi a közös a hamburgerben és a Windowsban. Mint egy parányi Bill Gates aktivista, mint hangja az óriási net seregben, buzgón klattyingatok itt Pest-Budán, és nevelem a cég számláját, valamint elégedettségét. Kárba ment megabájtok és a hozzávaló PC tip. Közismert, hogy a Windows-os programok pazarlóan bánnak a memóriával és a merev lemezzel is. A Windows-ok állományrendszere sem cselekszik különben. Ma is lesz honlapozgató, infószótár, infomán és CD-zsoké. Mindez a modern időkben a számítógépes rádió műsorban. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Ezen a webhelyen meghallgathatóak az eddigi műsorok, és egyéb érdekességeket is olvashatnak. A cím net.hu/modemidok. És most a mai játékról. A nyeremény ezúttal a Drogenciklopédia című CD-rom és a PC World novemberi száma. A kérdés az, hogy meddig volt a Coca-Cola alkotó része a kokain? 3 lehetőséget mondok. 1901 vagy 1904, esetleg 1907. A telefonszámunk 328-85-55. A modemidők hallgatói, vagyis önök most a világ legnagyobb processzorgyára, az Intel egyik legnagyobb befolyású vezetőjével készített interjút hallhatják. Sean Maloney, a cég alelnöke 6 nappal ezelőtt járt Budapesten. Néhány éve még azt kérdeztük, hogy milyen lesz 5-6 év múlva a személyi számítógép. Ma már sokkal érdekesebb, hogy akár fél év múlva milyen PC-ink lesznek. Mit gondol erről a világ legnagyobb chipgyártójának alelnöke? A forma itt is követi a funkciót, ahogyan azt az életünk oly sok területén tapasztalhatjuk. Tehát a számítógép magából olvasztja az internet elérés képességét, és a formája is ezt követi majd. Én is sokszor frusztrált vagyok attól, milyen lassan bútol, vagyis indul el a gép. Erről eszembe jut gyermekkorom, amikor édesapám megvette az első fekete-fehér tévékészülékünket, amely 3 percig melegedett be, ma pedig olyan készülékeket használunk, melyek néhány másodperc alatt bekapcsolnak. A mai számítógépeink is 1-2 perc alatt indulnak be, mert rengeteg komplex és teljesen szükségtelen feladatot hajtanak végre. Úgy gondolom, hogy egy éven belül a problémák jó részét képesek leszünk megoldani, és egy PC is másodpercek alatt lesz majd teljesen üzemképes. Az utóbbi hónapokban az Intelt igen erős arroganciával vádolták meg, ugyanis a versenytársak és köztük az AMD nagyon nehéz helyzetbe került miatta. Ennek az az oka, hogy az Intel új processzor foglalatokat vezetett be, amelyek a konkurensek által nem használhatóak. Állandóan abban a feltételezésben élünk, hogy egyre erősebb lesz a konkurenciánk. Az Intel találta fel a mikroprocesszort 27 éve, és amióta ez megtörtént, mások is megpróbálták ugyanazt gyártani, illetve létrehozni. Ez egy nagyon jó dolog. Minden évben feltűnnek új versenytársak, és emiatt nekünk folyamatosan jobb és jobb processzorokat kell készítenünk. Szerencsére egyelőre mi állunk az élen, és amíg nem kényelmesedünk el és képesek leszünk nagyon keményen dolgozni, ott is maradhatunk. A versenytársaink azért megmaradnak a következő 25-50 évben is, és soha sem maradunk a világban majd versenytársak nélkül. Minél erősebben szorongat bennünket akár az AMD, akár bárki más, annál gyorsabban dolgozunk. Reggelente úgy megyünk munkába, hogy tudjuk, a versenytársak is igen keményen dolgoznak azért, hogy elhalásszák az orrunk elől az üzletet. Ezért mindig gyorsabb és gyorsabb csipeket kell létrehoznunk, ezért jó dolog a piaci verseny. Amikor a felhasználó vásárol, mindig van választási lehetősége, így nekünk kell a jobb terméket piacra dobni. A fejlesztő laboratóriumokban már készül az új 64 bites processzor, a Mercedes, amely ismét alaposan felforgathatja a PC-k világát. De még nem lehet tudni, hogy mikor lesz ebből valóság, és mikor használhatjuk mi is saját gépeinkben. A nagy kiszolgálókhoz, illetve számítógépes rendszerekhez 24 hónapon belül, a házi számítógép kategóriában néhány éven belül jelenik majd meg ez a technológia. Ennek az az oka, hogy a 64 bitre átálláshoz rengeteg memória kell, és a házi felhasználóknak 4-5 évig még erre nem lesz szükségük, a jelenleg ismert Intel processzorok továbbfejlesztéseit fogják addig használni. Azonban úgy vélem, 2 év múlva a 64 bites technológia már elég elterjedt lesz. But the new 64-bit ones, within 2 years, I think you'll find them, they'll be pretty common. Sean Maloney, magyar hangja Dragon György volt, jól mondtam a nevét? Így van, tökéletesen Sean Maloney. A Mercer tehát először a szerverekben fog először kerülni, mondta az előbb az Intel alelnöke. Ehhez kapcsolódik a mai szavunk az InfoSzótár rovatban, a szó tehát Bódi Zoltánnél. Hát több mindenről is kell most beszélnünk. Levelet kaptunk, e-mailt kaptunk először is Dávidtól, aki reagált a kibernetika, ugye a múlt héten elhangzott kibernetika szóra. Azt mondja, hogy volt olyan kedves, és megnézte az 1960-as kiadású idegen szavak szótárában, ahol az áll, hogy figyelem, az elektronikus számológépek és egyéb az elektronikát felhasználó bonyolult automatikus berendezések építésével, tökéletesítésével és gyakorlati alkalmazásával foglalkozó tudományág. Köszönjük szépen Dávidnak a felvilágosítást, illetve az idegen szavak szótárának, viszont Dávid megkérdezi tőlünk, hogy mi az a tükörszerver. Össze tudjuk egy mondatban foglalni a jelentését ennek? Hát ugye, mint ahogy van a modemidőknek egy szervere, ahol meg lehet hallgatni a műsorokat, ennek van egy tükör változata Amerikában azoknak, akik a tengeren túlon élnek. Ez a tükör oldal, ahova tükrözik a teljes tartalmát az oldalunk. Most ez szó szerint azt jelenti, hogy ami az egyik szerveren megtalálható, az egy az egyben megtalálható a másik szerveren. Tehát a tükör kifejezés nem azt jelenti, hogy ennek pont a fordítottja, mint ahogy a hétköznapi életben. A tükörkép ugye az fordított képet jelent. Hanem pontosan ugyanaz. Pontosan ugyanaz, annak a tökéletes másolata, mint ami az egyik szerveren megtalálható, az a másikon is. De a szerver helyett tudunk magyar szót is mondani. Kiszolgáló egység. Nem terjedt még el annyira, de hát ez azt hiszem, hogy rajtunk is múlik egyébként, hogy szervert mondunk-e sokszor ebben az adásban, vagy pedig kiszolgálót. Úgyhogy mondjuk azt, hogy tükörkiszolgáló. Mondjuk, egyébként az előbb meg is adtátok a tükörfordításnak a tökéletes definícióját, tehát ez egy olyan fordítás, hogy idegen szó összetételnek, ami magyar szavakkal tökéletesen és pontosan visszaadja a jelentését az eredeti szólaknak. Tehát ennyit Dávidnak a tükörszerverről és a kibernetikáról, és kapcsolódva a mai témáinkhoz, ugye az inter és a multi előtagokról is beszéljünk egy kicsit. Ugye ez mindenkinek nyilvánvaló, hogy latin eredetű előtagokból, illetve előjárókról van szó. Az inter az ugye közötti, közbeni, kölcsönös jelentésű, a multi pedig megsokszorozza az utána vagy a vele összetételben álló szónak a jelentését. Na most a dolognakban az érdekes, hogy az inter előtagra van nekünk magyar megfelelőnk is, mondjuk ugye a nemzetköziben fordul elő, ez amit mondhatunk idegenül latinosan internacionálisnak, ezt mondhatjuk nemzetközinek, viszont meg mondhatjuk multinacionálisnak, viszont azt nem mondjuk, hogy közi, vagy nem tudom, viszont azt mondjuk, hogy multi. Tehát lerövidülve, egy angol nyelvi divatot követve. Ez előfordul a nyelvhasználatunkban. Egyébként persze ugye ide tartozik az internet is ebbe az interes előtagú összetételekbe, de hát az azt hiszem már közhely. Visszatérve egy pillanatra a tükörszerverekhez, vagy a tükörkiszolgálókhoz, a műsorunk tükörkiszolgálójának a címe hungary.com/modemidők, de az itthoniak gyorsabban elérik a net.hu/modemidok címet. Miközben Amerikában javában zajlik a Microsoft elleni antitrust per, a cég gőzerővel fejleszti programjait. Bill Gates cégéről egyébként is az a legnagyobb kritika, és egyúttal a legnagyobb dicséret is, hogy a boszorkányosan jó marketing politikát folytatják. Én ennek tulajdonítom azt a múlt heti döntésüket is, amely szerint a készülő félben lévő Windows NT 5.0 programjuk nevéből már elmarad az NT, és Windows 2000 néven adják majd ki. Ez jelentheti talán azt is, hogy a Windows 98-nak már nem lesz folytatása? Reisz Attila, a Microsoft hazai vezetője. Ennek végül is az a jelentősége, hogy régenben beszéltünk már, hogy két operációs rendszer van. Egy consumer operációs rendszer, tehát egy fogyasztói, otthoni operációs rendszer, játékra, internetre, ez ugye a Windows vonal, és egy másik pedig a Windows NT vonal, amely egy új robosztus operációs rendszer, nem a hagyományokra építve, hanem nulláról újraindítva. És hogy minek két operációs rendszer, legyen egy operációs rendszer, mert akkor mindenkinek könnyebb az élete. Ennek jegyében telt el az elmúlt néhány év, és egyre inkább közeledett egymáshoz a két technológia. És előbb-utóbb várható, hogy ezek a technológiák valahol találkoznak, és egy operációs rendszerben fognak kicsúcsosodni. Éppen ezért átnevesszük a Windows NT-t Windows 2000-nek. De az NT az a New Technology-nak a rövidítése, tehát új technológiát jelentett, de ez most már egy 5 éves elnevezés. Ebből a szempontból mondjuk érthető is a névváltoztatás. De jelenti-e az, hogy az NT két betűje helyére a 2000 szám kerül, hogy ez a két említett vonal az otthoni felhasználóknak szánt Windows, illetve a vállalati robosztus Windows, ezzel most már összeolvad és egy vonalon fog tovább haladni. Magyarul az a kérdés, hogy a Windows következő verziója lesz-e, illetve a Windows 98-nak lesz-e folytatása, ezt ma még nem tudom megmondani. Az, hogy ez a két vonal mikor tud véglegesen találkozni, és mikortól fejezzük be egyik vagy másik vonalat, az még a jövő kérdése, tehát nem tudok arra se pozitív, se negatív választani, hogy lesz-e a Windowsnak még egy verziója. De mondjuk az elég valószínű, hogy itt akkor biztos, hogy valamilyen névváltoztatásra szükség lesz a másik vonalon is. Vagy Windows 99 lehet, vagy akkor micsoda. Így van, hogyha kijön még egy Windows verzió, akkor szükség lesz erre. Erről még nincsen információm, tehát még nem találtuk ki, hogy mi legyen a következő, ha lesz. De nagyon valószínű, hogy teszem azt 2005-re, ez a két vonal, ez már egy vonalban fog tovább menni. Az interjú óta már több helyen találkoztam azzal a vélekedéssel, miszerint a hír egyértelműen arra mutat, hogy nem lesz már a Windows 98-nak folytatása. Hát akkor fanyalogjunk ma a Windowsról Gróf Miklóssal. Grófi fanyal a sárkány barlangjába, avagy Microsoft függőként nem élet az élet. Őszintén be kell valljam, nekem a számítógép per pillanat egyet jelent a Microsofttal meg a Windowszal. Kizárólag és csak is akkor érzem magam biztonságban, ha megjelenik a szokott kis homokórám, ha IQ-25-es állapotomban is egyértelmű, hová kell klattyintanom, és hogy egyáltalán a képernyő dizájnja nem tartogat semmi rendkívülit. Fogalmam sincs, mit tennék akkor, ha nem klattyintanom kellene. Ha nem lenne egér meg az ő nyilacskája, vagy ha Microsoft mondjuk meggondolná magát és azt mondaná, 2000-től kezdve nincs ablakocska, nem csukunk semmit sehová, fejtsd meg magad, ha akarod. Egyfelől a mai helyzet nagyon jó. Mint félhülye felhasználó is számítógép képessé váltam. Bármennyire is kapálózom itt a jegyzeteimmel, annyira gyűlölöm már a számítógépet, hogy minden este 2:30-ig a postafiókom előtt ülök. Ugyanakkor elgondolkodtató, lesz-e bármilyen valóban számítógépes gondolatom akkor, ha csak is és kizárólag a Windows-zal kerülök kapcsolatba. Igazi függő viszonyban vagyunk ugyanis én és a Microsoft. Mint egy parányi Bill Gates aktivista, mint hangya az óriási net seregben, buzgón klattyintgatok itt Pest-Budán, és nevelem a szék számláját, valamint elégedettségét. Nem tudok nem bedőlni a Microsoft által gondosan megtervezett fogyasztásnövelési stratégiának. Tiszta szerencse, hogy a műsor stábja még győzi számítógéppel felfokozott igényeimet, különben már rég a gatyámat költöttem volna nyomtatókra, Winchesterekre, meg festékpatronokra, nem is beszélve anyám telefonvonalának hívhatatlanságáról. És legfőképpen, immáron minden esetben összerándulok, ha a képernyőn meglátom azt, hogy Linux. Ugyanis nem értem, semmit nem tudok vele kezdeni, ismeretlen, misztikus, zavaros valami a számomra. A Microsoft nem tett más, mint megtalálta azt, ami minden multi sikere és hallatlan felelőssége is egyben, a legkisebb ellenállás irányát. A félvilág a számítógépek előtt fogyaszt, miközben valójában fogalma sincs a számítástechnikáról. Nem valódi műveltség, csupán a Microsoft gondolatrendszerében való jártasság az, ami fergeteges sikerként segíti mindennapjainkat. Ez pedig hosszú távon újabb fogyasztói embertípus termel ki, az agy nélküli, csupán egy gondolatrendszerben életképes, egy rendszer problémáira választadó, ostobán glattyingató felhasználó típusát, aki nem is akar kilépni a rabszolgaság kötelékéből, ugyanis roppant kényelmes, ráadásul még hasznos is e szolgaság. Senkit nem fog zavarni az átlagfelhasználók közül a Windows újabb hibáinak sokasága, és ami a legfontosabb, senki sem fogja megfogalmazni azt a kérdést, vajon van-e más valaki, lehet-e más valaki, aki ezt a problémát a Microsofton kívül jobban meg tudná oldani. A mai helyzet kicsi olyan, mint a hamburger meg a kóla esete. Igazi sikerük nem jóságukban rejlik. Fogyasztások közben az ember a létező legprimitívebb technológiát kapja, de az a kényelem, hogy nem kell feltennem a kérdést, szemben mondjuk egy tekingi kacsa esetével, mindennél fontosabb és előbbre való, mert csak is ez felel meg igazán a századvég fogyasztójának agyi renyhességéhez. Szerintem attól nem kell tartani, hogy egyhamar becsukják a Windows-os ablakokat, a telefonszámunk 328-85-55. Ti mit gondoltok? Hát annál is inkább, mert ezeknek az igazi sikere ugye nem jóságukban rejlik, hallottuk a jegyzetírótól. Szerintem meg mondjuk egy krumplihámozó eszköz is attól lesz számomra kellemes, hogyha nem azzal kell foglalkoznom, hogy hogy kell azt fogni meg használgatni, hanem úgy magától megy. Tehát igenis a jóságában rejlik számomra a haszna. Akkor most honlapozgató következik Lengyel Rolandtól. Ha már a multikról volt szó, itt részben érdemes górcső alá venni, hogy milyen jellegzetességgel bír egy-egy ilyen cégnek a weblapja. Persze az már nem is kérdés, hogy legyenek honlapok, mert manapság már nem csak a számítástechnikában érdekelt cégek vannak fent a hálón, hanem a ruhaipartól kezdve a gyógyszergyárakig mindenki. De ha elmegyünk például az itt emlegetett Microsoft itthoni honlapjára, láthatjuk, hogy ők már azt is megengedhetik, hogy ne engedjenek be a weblapukra, ha nem olyan böngészőt használok, amilyet a cég gyárt. Megfigyelhető, hogy jó a marketing ezeknél a cégeknél, mert az egyik nagy platform konkurens, az Apple honlapja nem csak hogy informatív, de szerintem jó pofa és figyelemfelkeltő is. Érdekes, hogy csak az AMD, az Intel nagy konkurenciája, hogy itt a műsorban is szó volt róla, honlapján találtam meg az úgynevezett Find Job feliratot, ahol munkát kereshetnek azok, akik szívesen vennék agyuk elszívását, tehát mennének külföldre dolgozni. És szintén az AMD-nél tapasztaltam azt is, hogy olyan ügyes a weblap tervezés, hogy a honlap végén egész lelkiismeret fordulása lesz az embernek, ha nem rendel nyomban egy K6-os processzort. Emellett még szép is, és brillíroznak a JavaScriptek. És ha már itt hálózati rendelésekről esett szó, például az IBM nagy erőkkel reklámozó új hálózati szolgáltatását, amelyel lépten nyomon találkozunk, de majd mindegyik multi igen fontosnak tartja az online kereskedelmet. Ennek nyomán aztán a vállalatról szóló tirádák és öntöményezések mellett gyakoriak az online áruházak, katalógusok is. Sok áruhoz így olcsóban is hozzájuthat a felhasználó. Általában elmondható, hogy a nagy nemzetközi cégek honlapjai gyakran frissülnek, de ennek ellenére az igényes dizájn és a közérthetőség nem jellemző még. Talán majd egy napon rájönnek, hogy miért is lenne fontos, hogy én is értsek valamit abból, amit ők oda kiraknak. Újabb PC tipp a modern időkben, ezúttal Mészáros Csabától a PC World főszerkesztőjétől. Olyan tippek vannak most az újságban, amelyeket úgy apostrofáltatok, hogy bajűző receptek. Mindjárt el is mondanék egy tippet ízelítőül. Közismert, hogy a Windows-os programok pazarlóan bánnak a memóriával és a merevlemezzel is. A Windows-ok állományrendszere sem cselekszik különben. A ma használatos gépek legtöbbében lévő FAT16-os állományrendszer. Klasztereknek nevezett kis darabokban méri ki a tárterületet, és a 1 gigabájtosnál nagyobb meghajtók esetében ez a klaszterméret 32 kilobájt, ami más szóval azt jelenti, hogy minden a lemezen tárolt állomány legalább ekkora területet foglal el. Ha van egy rövid kis szövegem, amit szövegszerkesztőben megfogalmaztam, és az adott esetben csak 1 kilobájt, az elemezen akkor is 32 kilobájtot foglal el. Ezt úgy is lehetne például mondani, hogyha 1000 ilyen állományod van, akkor a 1 megabájtnyi terület helyett 32 megabájtot foglal el, ami szörnyű pazarlás, és egy nagyobb meghajtónál több száz megabájtnyi terület megy veszendőbe. Ami aztán kifejezetten akkor kínos, amikor még kellene néhány 10 megabájt mondjuk egy új program telepítéséhez, és hát pont annyi nincsen. Igen, mert bár csökkent az ára a merevlemez meghajtóknak is az utóbbi időben, a programok mérete viszont ugyanilyen mértékben növekedett, úgyhogy nagyon könnyen meg lehet telíteni még ezeket a hatalmas meghajtókat is. És létezik az arányszabály, hogy nincs az a méretű merevlemez, amit ne lehetne megtölteni. Így van. Pillanatok alatt. Szerencsére van megoldás erre a problémára is. Az egyik az lehet, hogy a fizikailag nagyméretű meghajtót több kisebb méretű logikai meghajtóra daraboljuk fel, ezt particionálásnak nevezik. Ezt talán úgy lehetne elképzelni legegyszerűbben, mint hogyha lenne egy nagy füzetünk, amelyben különböző részeket különítünk el, és azok egy-egy tantárgynak a füzetei lesznek, tehát kisebb füzetekre tagolódik. Igen, másik megoldás az olyan felhasználóknak adódik ez a lehetőség, akik a Windows 95 OSR 2-es verzióját, vagy a Windows 98-at használják, mert ezek alatt az operációs rendszerek alatt már az új FAT 32-es állományrendszer is futtatható, amely 8 gigabájtos meghajtóknál is mindössze 4 kilobájtos klaszter méretet használ. Vagyis így sokkal jobban ki lehet használni már eleve a merevlemezünket úgy is, hogy nem kell kisebb meghajtókra tagolni azt. Így van. A modem időkben most reklám következik. Ön is inkább egy profi online szolgáltatást használna? Válassza a CompuServe-t. A világ egyik legjobb e-mail rendszere, ingyenes honlap, értékes tartalmi szolgáltatás, különleges adatbázisok, interaktív játékok, helyi elérés szinte minden országban. És még sok minden más. Hívja a CompuServe Hungary irodáját a 214 92 50-es számon, vagy keresse fel a www.compuservehungary.com címet. CompuServe. Azoknak, akik komolyan gondolják az internetet. Reklámot hallhattak. Most viszont hírek az online világból. A mérnökök és a műszaki tudományokkal foglalkozók új helyet kaptak a CompuServe-n a ProCentral fórumban. A különböző területeken jártas mérnökök és tudósok által működtetett szekció állományokkal, konferenciákkal, virtuális beszélgetésekkel várja az ide látogatókat. Hasznos ez a hely az elektroműszerészet, az elektronika, a szoftverkészítés iránt érdeklődőknek. Azok, akik műszaki pályán kívánnak elhelyezkedni és jelenleg ilyen irányú tanulmányokat végeznek, szintén rengeteg hasznos információt találhatnak a ProCentral fórumban. A Kopernik 98 Plus nevű keresőprogram még gyorsabbá és könnyebbé teszi a webben való tájékozódást. Ez a rendszer folyamatosan figyeli a web több mint 130 legfontosabb keresőjét 20 csatornán keresztül. Ezek például a web, a hírcsoportok, az e-mailek, könyvek, üzlet, pénzügy, játékok, állás, gyerekek, film, zene, hírek, szoftver, sport, technológia és utazás köré csoportosulnak. A Yahoo, az X-Site, az Infoseek, az AltaVista, a Hotbot, a Deja News és még számos más kereső része a kutatási területnek. A Koperni 98 Plus része a kutatásvarázsló, a teste szabható csatornaválasztó és még sok más olyan eszköz, amely a keresést meggyorsítja és tökéletesíti. A négy Beatles fiú szülővárosa, az angliai Liverpool a helyszíne az egyik legnagyobb Beatles találkozónak. A Beatles Fab fórum tagjai ott voltak az idei találkozó helyszínén és élménybeszámolóikat, és az ott készített rengeteg fényképet szívesen megosztják a világ számos Beatles rajongójával. Mindez megtalálható a CompuServe Beatles Web fórum könyvtárában. Több mint 50 állomány dokumentálja a találkozó nevezetes eseményeit, és látható például John Lennon féltestvérének, Julia Birdnek a fényképe, és a legendás banda tagjairól készült számos más fotó. A parancsszó Go Beatles! A mai kérdésünk az volt, hogy meddig volt a Coca-Cola alkotó része a kokain. Hallgatunk a vonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Adás vagyok Fehérvárról. Azt mondtam, hogy 1901, 904 vagy esetleg 907. 1904-re tippeltem. Tippelt, szóval akkor nem tudtad pontosan. Csak tippeltem, nem tudtam pontosan, de sejtettem. Viszont jól tippelt. Úgyhogy öné az az enciklopédia, ahonnan megtudtuk ezt az információt, ez a drogenciklopédia, és ez a kábítószerekről szól, valamint a PC World novemberi száma, amelyen egyébként meghallgathatja az elmúlt adásaink közül az október 1-ét és a 8-ét. Meg tudja hallgatni, majd számítógépen? Igen, van felszerelés hozzá, úgyhogy kíváncsian várjuk. És természetesen a drogenciklopédiát is át tudja majd böngészni rajta. Köszönöm szépen! Szívesen, illetve gratulálunk hozzá, és akkor most megtudhatja, hogy mit kell tudni már most, ma este a drogenciklopédiáról, Bódi Zoltántól, a mai CD-zsokétól. Nem csak azt lehet megtudni, hogy 4 óta nincs a kólában kokain, hanem mondjuk azt is, hogy 1860 óta állítják elő sajnálatosan ezt a szert. Egyébként annak ellenére ez egy nagyon szép, igényes, külalakú, már a megjelenés, már a doboza is nagyon szép a CD-nek, meg a nyomása is gyönyörű kézbe fogni. Nagyon szépen indul el magától a CD-rom, böngészőről lehet nézni a CD-romnak az anyagát, és egy szépen kidolgozott, nagyon sokrétű CD és anyag. Ennek ellenére egy kicsit olyan, hogy mondjam, kelletlenül néztem ezt a CD-romot, hiszen milyen témáról szól. Szóval egy szörnyű világról. A mottója is ennek a CD-romnak ugye ismerni, nem megismerni, hiszen dönteni csak információ birtokában vagyunk képesek. Csak bocsáss meg, hogyha már itt fanyalogsz, akkor én is hadd fanyalogjak egy kicsit. Azt láttam a CD-n, hogy ennek is a bevezetőit Rész András mondja, és most már, hát nem tudom, a Csapból is Rész András folyik. A Drogenciklopédián is, még 2 évvel ezelőtt egy másik CD-romon is őt láthattam. Az viszont minden esetre igaz, hogy azt a kultúrát, ami a droghoz, és a drog meg a művészetek, és a drog meg a valós élet kapcsolatáról tudható, az nagyon jól interpretálódik, akár mondjuk Rész András által is ebben a CD-romban. Nagyon érdekes, és nagyon tetszik az, hogy útvonal menüpont is található a CD-n, ami azt jelenti, hogy a kiki az érdeklődése szerint kutakodhat az anyagok között, az ő nyelve alapján. Tehát aki orvos, aki az új generációhoz tartozik, vagy rendőr, vagy tanár, vagy szülő, stb. Saját maga szájíze szerint kutakodhat az anyagok között. Egy kicsit probléma volt számomra a keresés, tehát hogyha ki akartam egy szakkifejezést keresni, nehézkesen sikerült, de végül is ment, és a CD-rom tényleg nagyon szép és igényes kivitelű. Volt olyan dolog, amit nem találtál meg a lemezen? A slang. A drogos slang az valahogy, lehet, hogy én voltam felületes, de nem sikerült rá találnom rögtön. Igen, ez neked, mint nyelvésznek azért egy fontos dolog. Hát persze, engem izgat. Mondanál azért egy-két ilyen drogos slanget? Hát nem hiszem, hogy nekünk ezt most itt terjeszteni kellene, de hát mit tudom én, például a flash, ugye, ami egy állapot, egy más tudatállapot, valamelyik, talán a heroin használata közben, valami nagyon jó érzés lehet, de inkább ne próbáljuk ki. Infomán hírek ma este Dragon Györgytől. Így van, még hozzá azonnal egy e-mail-el kezdjük, amit Vitor Zsuzsannától kaptunk, egyenesen Kaliforniából, aki panaszkodik arra, hogy bár nagyon szereti a műsort és hallgatja, minden 5 percben elhallgat az interneten. Ennek az lehet az oka, hogy nagyon foglalt lehet a szerver, amiről ők ezt hallgatják, ennek mi borzasztó módon örülünk, mert ez azt jelenti, hogy a Hungary Networkön keresztül, illetve a Hungary.com-on keresztül nagyon sokan hallgatnak minket Kaliforniában. Illetve szerintem pont az lehet a probléma, hogy a magyarországi szerveren hallgat, és nem az említett tükörszerveren. Így van, keresztül. Tehát ha most Zsuzsa hallgat minket, akkor javasoljuk neki, hogy ne a www.net.hu, hanem a Hungary.com-on keresztül hallgassa a modemidőket, illetve hogyha még mindig problémák vannak, akkor a kiszolgálónál reklamáljanak. Mi mindent megteszünk a magunk oldaláról, például azt is, hogy a legszupergyorsabb szuperszámítógépről beszámolunk, amit az amerikai energetikai minisztérium birtokában található ebben a pillanatban. Ez egy IBM gyártmányi szuperszámítógép, ami másodpercenként 3,88 trillió számítást hajt végre. Zoli, te tudod, hogy ez hány nullával kell írni? Nem tudom, csak azon gondolkodom itt, hogy mi a francnak kell egy ilyen gyors számítógép. Megmondom azért, mert 5800 masszív párhuzamos architektúrába kapcsolt processzort használ. Most képzeljétek el, hogy egy házi számítógépben ugye egy processzor van, most 5800 ezek közül egy egész számítógép termet elfoglalhat. És azt kérdezte, hogy mire való ez a gép. Hát ez nem derül ki a hírből arra, hogy ez szupergyors legyen. Szerintem ki akarják számolni vele a pi-nek a legközelítő mértékét. Nem, ezt egyébként kutatásokra szokták, tehát ilyen atomok kutatása, hogy rengeteg számításra van szükség. Így van, de a számítások mellett nagyon érdekes módon történnek a dolgok a világban, hiszen a forradalmak is digitalizálódnak manapság. Annak idején az utcára vonultak az emberek sztrájkolni, ma pedig virtuális ülősztrájkokat szerveznek, például az elektronikus zavargás színház alapítói. Ezek olyan websájtokat próbálnak megtámadni, amelyek szerintük az elnyomásért felelősek. Szerintünk ez az elektronikus polgári engedetlenség egy formája, mondja Stephen Ray, a kezdeményezés két vezérének egyike. Michael Watt is a National Information Protection Agency, csak hogy dicsekedjek az angol nyelvtudásommal. Kiváló. Főnök így nyilatkozott. A websájtok tönkretételét még nem nevezném kiberterrorizmusnak, de abból a feltételezésből kell kiindulnunk, hogy olyasmi is történik, amiről nem tudunk. Tehát most már számíthatunk majd sztrájkokra, munkabeszüntetésre és egyéb ilyen forradalmi zavargásokra az interneten is. Hát reméljük, hogy hozzánk ez még nem ér el egy darabig. Mindjárt véget ér viszont a mai modemidők, legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. Néhány perc múlva kezdődik itt a Petőfi Rádióban a Menza című műsor Horváth Gergely szerkesztésében, amiben, ha jól tudjuk, akkor az internetes diákújságírásról is szó lesz. A modemidők honlapját tehát a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidők. Szilágyi Árpád köszöni figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.